pentru ficat și silueta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Construiești, renovezi? Vino acum în magazinele Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalator parteneri pentru montaj. Romstal. Universul instalațiilor. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, bărbatul care a murit imobilizat de jandarmi a fost pulverizat cu un spray paralizant pentru câini. Avocatul familiei victimei susține că femeia jandarmă a folosit un alt spray decât cel din dotare. Ar fi vorba despre un spray pe care și-l cumpărase ca să se apere de câini. Luna aceasta are loc turul ciclist al României. Competiția începe la Cluj și se va încheia în București. Este un traseu foarte frumos, foarte special, a 52-a ediție. Ne dorim, ne place bicicleta și dorim să readucem tradiția înapoi. De la această oră intră în vigoare un cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabil până mâine dimineață la 10. Sunt vizate 16 județe din Carpații Orientali, Moldova și Transilvania. Meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. Vor fi averse torențiale, intensificările vântului, vijelii, frecvență descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. De mâine dimineață până spre seară, ploile vor cuprinde aproape toată țara, iar valorile termice vor scădea cu până la 10 grade. În Carpații Meridionali și de Corbură, în sudul și sud-estul Transilvaniei, precum și nordul Tenin și al Munteniei, va ploua, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat, care restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Mâine vorbim și de o răcire a vremii, chiar mai accentuată în regiunile sudice, sud-estice și centrale. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Este ședință de urgență la ALDE după ce PSD l-a propus pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului fără să se consulte cu reprezentanții partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Aleșii ALDE sunt revoltați că nici măcar colegul lor propus pentru a doua funcție în stat nu i-a anunțat despre intenția PSD. Așa că acum trebuie să decidă dacă îl vor susține sau nu pe fostul ministru de externe la conducerea Senatului. Are amănunte Florentina Mihăiță. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, nu și-a ascuns nemulțumirea după ce nici măcar colegul Teodor Meleșcanu nu l-a înștiințat că va fi propus de PSD pentru a doua funcție în stat. Am avut o discuție cu domnul Meleșcanu în care nu mi-a spus absolut nimica despre o astfel de intenție. În prima zi a sesiunii parlamentare, ALDE a pierdut un senator. Subsemnatul Niță Ilie, senator ales în circunscripția 35 Suceava, pe listele ALDE, vă aduc la cunoștință că începând cu data de astăzi sunt afiliat grupului parlamentar PSD. În aceste condiții, partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu risca să nu mai poată forma un grup parlamentar la Senat în eventualitatea excluderii lui Teodor Meleșcanu din ALDE. Formațiunea a racolat însă imediat trei noi membri de la Pro-România, Adrian Țuțuianu, Vasile Ilea și Nicolae Marin. Ședința de la ALDE se anunță a fi tensionată, mai ales că în interiorul partidului sunt mulți nemulțumiți și de alianța cu Pro-România. Rămâne de văzut ce decizie va lua ALDE în privința lui Teodor Meleșcanu. Cert este că votul privind alegerea noului președinte al Senatului a fost amânat în prima zi a sesiunii parlamentare, tocmai pentru că partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu nu este de acord cu propunerea PSD. Între timp, UDMR a anunțat că nu-l va vota pe Teodor Meleșcanu la conducerea Senatului. Liderul grupului UDMR din Senat, Ceche Otilo, a declarat că Uniunea nu susține actualul guvern și va vota moțiunea de cenzură a opoziției. Continuăm jurnalul. Gafă de proporție a candidatei Partidului Umanist la alegerile prezidențiale. Invitată la Digi24, Ramona Ioana Brunsils a declarat că România este partener în NATO cu Federația Rusă. Trebuie să ne asigurăm că vin investitori americani, că suntem sprijiniți cu adevărat să dezvoltăm România. Ăsta ne este nouă obiectivul și ar trebui să ne fie cu adevărat. Ne uităm și la partenerii din Est sau ignorăm total? Nu îi ignorăm total și nici n-avem cum. Suntem împreună cu Rusia, parte a NATO. Trebuie să ne continuăm exercițiile bilaterale și exercițiile din cadrul NATO pe partea militară. Rusia nu doar că nu este membră a NATO, dar relațiile bilaterale cu Alianța Nord-Atlantică sunt din ce în ce mai tensionate. Ramona Ioana Brunsils este candidată la funcția de președinte al României din partea Partidului Umanist, fondat de Dan Voiculescu. Avem acum și o informație de ultim moment. Judecătoarea Dana Gârbovan revine în magistratură. Secția pentru judecători a CSM a aprobat astăzi cererea acesteia de a renunța la demisie. Vă amintim, Dana Gârbovan își depusese demisia după ce PSD a propus-o pentru funcția de ministru al justiției. Președintele Iohannis nu a aprobat însă propunerea PSD. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Spray paralizant pentru câini. Asta ar fi folosit jandarmii care au intervenit în incidentul de la Vatra Dornei, în urma căruia un bărbat a murit. Mai mult, șeful jandarmeriei din Vatra Dornei este acuzat că le-a ordonat angajaților săi să le predea anchetatorilor un alt spray decât cel folosit. Liliana Nicolae explică. Avocatul familiei victimei susține că femeia jandarmă a folosit un alt spray decât cel din dotare. Potrivit avocatului, ar fi vorba despre un spray pe care și-l cumpărase ca să se apere de câini. Mai mult, avocatul spune că șeful jandarmeriei ar fi ordonat să fie predat anchetatorilor un spray din dotarea instituției, nu cel folosit. Avocatul familiei victimei a depus o plângere la parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iași pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri și favorizarea infractorului. Nu există un punct de vedere al jandarmeriei Suceava. Purtătorul de cuvânt ne-a declarat că nu se vor face declarații până la finalizarea anchetei. În iulie, un bărbat de 50 de ani a ajuns la spital în comă profundă după ce a fost implicat într-o altercație cu jandarmii din oraș. Bărbatul și-a pierdut cunoștința după ce jandarmii au folosit un spray. Incidentul a avut loc în timpul unui spectacol unde tatăl unei fete de 12 ani a cerut ajutorul jandarmilor, reclamându-l pe bărbat că ar fi atins-o indecent pe fetiță. Ulterior, bărbatul imobilizat cu spray a murit la spital. Mergem acum în Maramureș, unde tinerii germani din centrul de la Vișeu de Sus erau legați cu funii, înhămați la căruță alături de animale sau ținuți intenționat în frig sau în ploaie. Se arată în motivarea Tribunalului Maramureș de arestare a 5 persoane în acest caz. La controale, copiii erau sedați, după cum transmite Mica Șvab. Potrivit motivării Tribunalului Maramureș privind arestarea celor 5 persoane de la centrul privat din Vișeu de Sus, tinerilor germani le erau confiscate actele de identitate și le era interzis să comunice cu persoane din exterior. Totodată, aceștia erau supuși unor metode dure și brutale de așa zisă educație promovate de cetățeanul german în baza unor convingeri educative personale. Dar, în realitate, erau ținuți acești tineri în sclavie, fiind supuși unor munci fizice epuizante, primeau bătăi repetate, erau legați cu funii, înhămați la căruță alături de animale și ținuți în ger, în frig sau în ploaie. De multe ori, minorii nici nu primeau hrană și erau sedați, umiliți și torturați. Magistrații au susținut că toate actele la care au fost supuși minorii germani au creat grave traume psihice și fizice acestora. Potrivit declarației uneia dintre tineri, rezultă că acesta a fost supus unor munci forțate, fiind pedepsit prin montarea de bolovani foarte mari cu mâinile goale, într-un ștraf la cărată de lemne, construirea unui grajd, toate aceste munci executate de dimineața de la 7 până la ora 6 seara, în fiecare zi, inclusiv duminica. Cât despre accesul la toaletă, nici nu putea fi vorba, se subliniază în documentul Tribunalului Maramureș. În motivare se mai arată că banii pentru funcționarea centrului erau asigurați de statul german, aceștia fiind însușiți de către membrii grupului infracțional. De asemenea, liderii grupului infracțional aveau complici din poliție, primărie și asistență socială, aflând astfel despre toate controlele ce urmau să aibă loc. Mica Șvab, Europa FM. Un bărbat din Botoșani a fost internat în stare gravă cu suspiciunea de leptospiroză. Omul este instalator și cel mai probabil a luat boala după ce a intrat în contact cu șobolanii din canalizarea orașului. În ceea ce privește pronosticul privind evoluția bolii, medicii sunt rezervați, relatează Silvia Kraus. Bărbatul în vârstă de 58 de ani este de profesie instalator și locuiește în Botoșani. A fost internat în cursul zilei de luni, în stare foarte gravă, la secția de ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Potrivit directorului spitalului, Carmen Dorobăț, toate simptomele pe care le prezintă pacientul conturează diagnosticul de leptospiroză. Mai exact, bărbatul are o insuficiență hepatorenală gravă, dar doar rezultatul analizelor de laborator pot confirma dacă este sau nu vorba despre această maladie. Leptospiroza este o boală infecțioasă acută care se manifestă prin febră, intoxicație, cefalee, dureri musculare, afectarea rinichilor, a ficatului și a sistemului nervos și cardiovascular. Sursa de infecție constituie șobolanii și alte rozătoare, iar pentru o anumită categorie de angajați este considerată boală profesională. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Bicicleta câștigă tot mai mulți adepți în rândul românilor. Unul din trei preferă să se deplaseze pe două roți, arată un studiu al Federației de Ciclism. Pe de altă parte, peste o săptămână începe Turul României, competiție la care vor participa aproape 140 de cicliști din 6 țări. Startul se va da pe 11 septembrie la Cluj, iar finishul va fi pe 15 septembrie în capitală. Cu detalii, Elena Blănaru. Aproape 700 de kilometri vor parcurge cicliștii care intră în competiția organizată de Federația Română de Ciclism. Președintele Federației, Eduard Novak, spune că organizatorii vor să le arate oamenilor cât de frumoasă este țara văzută pe două roți. Prima etapă va fi de la Cluj la Sighișoara. Un traseu valurit. A doua etapă facem o mică transbordare, Brașov-Focșani. Avem o cățărare foarte, foarte dură, de 10 kilometri. După care urmează o etapă plată, însă poate să fie foarte periculoasă, de la Buzău la Târgoviște, după care urmează etapa regină de la Ploiești, oraș al cicliștilor, va avea finish la Piatra Arsă, iar ultima etapă se va ține într-un loc emblematic al Bucureștiului, în jurul Arcului de Triumf. Sportivii de performanță îi invită pe românii care pedalează în timpul liber sau care merg la serviciu cu bicicleta să se înscrie pe site-ul competiției Turul Ciclist al României și să ajute astfel la realizarea unui recensământ al bicicletelor. 7 din 10 români merg cu bicicleta ca să se relaxeze în weekend sau în călătorii. 13% dintre ei merg cu bicicleta cel puțin o dată pe săptămână. 64% asociază bicicleta cu un stil de viață sănătos. Aproape jumătate din români își amintesc că bicicleta îi trezește amintiri din copilărie. Vrem să facem un recensământ și invităm românii să participe la acest lucru în timpul turului. Poate să intre pe site-ul Turului României și să se logheze acolo, deci invităm cât mai mulți români să participe la acest recensământ. România are o lungă tradiție în ciclism. Este a șasea țară din lume care a găzduit un tur național în 1934. Cât cheltuie un român pentru o vacanță? Aproximativ 135 de euro, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică. Astfel, România se află pe ultimul loc în privința sumei cheltuite pentru un sejur, în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene. Andrei Paleu. În medie, cetățenii statelor din Uniunea Europeană au cheltuit 377 de euro pentru o vacanță. Luxemburghezii conduc detașat cu o medie de 769 de euro pentru un sejur. Urmează în clasament austriecii cu 641 de euro și maltezii cu 633 de euro. La polul opus, cu cele mai mici cheltuieli pentru o vacanță, sunt ungurii, letonii și bulgarii, dar ultimul loc le revine românilor. Pentru o noapte de cazare, aceștia au cheltuit în medie 35 de euro. Datele Eurostat mai arată că doar 8 din cele 28 de state comunitare, peste jumătate din cheltuielile totale pentru turism, s-au făcut în destinații interne. Osemintele reginei mamă Elena ar urma să fie aduse din Elveția în 19 octombrie pentru a fi depuse la Curtea de Argeș, alături de cele ale fiului său, regele Mihai I. Potrivit familiei regale a României, vor fi organizate funeralii naționale. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Pentru aducerea osemintelor se va îndeplini dorința regelui Mihai de a-și dormi somnul de veci lângă mama sa. Regina mamă Elena s-a născut în Grecia. Ea a fost fiica regelui Constantin I al Elenilor și a reginei Sofia. S-a căsătorit la Atena în 1921 cu principele moștenitor Carol, de care a divorțat 7 ani mai târziu. În 1940 a devenit regina mama României. A murit pe 28 noiembrie 1982 la Lausanne, în Elveția, unde a trăit în ultima parte a vieții în exil. În Statele Unite, 15 oameni au murit și 19 sunt dați dispăruți în urma unui incendiu pe un vapor pentru turiști în largul coastelor Californiei. Șansele de supraviețuire ale celorlalți pasageri, în continuare de negăsit după peste 12 ore de la producerea tragediei, sunt tot mai reduse. Cel puțin 15 cadavre au fost recuperate, cu amănunte Liliana Nicolae. La bordul vaporului, aflat la 30 de kilometri în larg, erau 39 de turiști și 5 membri ai echipajului. Cei din urmă au sărit în apă și au fost salvați de un alt vas aflat în zonă. Vaporul plin cu turiști s-a scufundat în urma unui incendiu izbucnit la bord luni dimineața de vreme, când mulți dintre turiști încă dormeau. Echipele de căutare speră să mai poată găsi persoane în viață. Cauza incendiului nu este cunoscută. Autoritățile spun că embarcațiunea era în regulă, nu avea nicio problemă tehnică, dar nu exclud posibilitatea să fie explodat o butelie de oxigen. Vasul, care era unul pentru scufundări, se afla într-o croazieră de 3 zile și urma să se întoarcă astăzi în port. Urmează informațiile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj a făcut un ultim transfer pentru a-și întări apărarea în vederea partidelor din Europa League. Kevin Boli revine în Gruia, ardelenii l-au adus chiar la finalul perioadei de mercato sub forma unui împrumut pe un sezon de la Guizhou Hanfeng, gruparea chineză unde fundașul francez fusese cedat anul trecut. Boli este al treilea jucător defensiv transferat de CFR înaintea confruntărilor din Europa League, după Alex Pașcanu și Mike Sestor. Amintim, campioana României va juca în grupele competiției continentale cu Lazio, Rennes și Celtic Glasgow, primul meci la 19 septembrie acasă împotriva italienilor. Dinamo a câștigat în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, 1-0 în închiderea etapei a 8-a și s-a apropiat la 2 puncte de zona play-off-ului. Albroșii s-au impus prin golul marcat de Daniel Popa în minutul 84. Echipa antrenată de Dușan Uhrin a obținut astfel a doua victorie consecutivă după cea cu Hermannstadt. Bianca Andreescu a ajuns în sferturi la US Open. Canadianca de origine română a învins-o în optim pe Taylor Townsend, jucătoarea americană care le-a eliminat pe Sorana Cârstea și Simona Halep. Andreescu s-a impus